Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Vergeetachtigheid en moeite hebben met concentreren. Veel symptomen van long covid waren tot nu toe onverklaarbaar. Maar Britse wetenschappers publiceerden deze week een onderzoek dat het begin kan zijn van herstel. Straks spreken we met een arts en een patiënt in één vandaag. Na het nieuws van 4 uur. Met Casper Meijer. De BBB schuift oud-CDA-politica Mona Keizer naar voren als premierskandidaat. Mocht de partij bij de verkiezingen in november de grootste worden. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst in Deventer. En daar werden ook andere kandidaten op de BBB-lijst gepresenteerd, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Ik kijk nu in het gezicht van Dirk-Jan Epping en Nicky Pauw-Verweij. En die waren tot voor kort allebei lid van JA21 van de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. En daarnaast staat Lilian Helder. En die zat tot nu toe echt toch een behoorlijk aantal jaren in de Kamer voor de PVV. Partijleider Caroline van der Plas liet in juli al weten dat zij opnieuw lijsttrekker is, maar niet voor het torentje gaat. Ze wil de boer-burgerbeweging vanuit de Tweede Kamer blijven leiden. Het kabinet gaat het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen, maar niet zo ver als eerder gedacht. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar ruim 452.000. Het mes moet in de capaciteit op Schiphol om de geluidshinder voor omwonenden terug te dringen. Een ban op privéjets komt er niet op Schiphol, dat voorlopig ook 's nachts open blijft. Het kabinet moest uiterlijk vandaag de plannen hiervoor indienen bij de Europese Commissie. Die geeft dan een advies en daarna neemt het kabinet een definitief besluit. Later deze middag moet duidelijk worden of de noodlijdende winkelketen Big Bazaar een zogenoemde afkoelperiode krijgt om de geldproblemen op te lossen. Schuldeisers zeggen daar geen vertrouwen in te hebben en sturen aan op een faillissement. De schuld is opgelopen naar bijna 30 miljoen euro. De gemeentelijke inzamelbedrijven willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de Milieustraat. Sinds lachgas begin dit jaar onder de opiumwet valt, zit er geen statiegeld meer op de lege cilinders. Dus komen ze steeds vaker in het gewone afval terecht en dat is gevaarlijk. De NS Publieksprijs wordt komend najaar weer uitgereikt. Vorig jaar werd de uitreiking geannuleerd omdat er op grote schaal fraude was gepleegd bij het stemmen. De organisatie heeft een aantal maatregelen getroffen om dat dit jaar te voorkomen. Journalist en presentatrice Clary Polak is overleden, dat meldt Omroep Human. Ze was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Polak heeft een lange staat van dienst. Ze werkte door de jaren heen bij diverse radioprogramma's, zoals Met het oog op morgen en het NOS Radio 1 Journaal. Ook presenteerde ze de actualiteitenprogramma's Nova en Buitenhof op televisie. In 2014 kreeg Polak de ere zilveren reismicrofoon voor haar radiocarrière. Clary Polak was 67 jaar. Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique Marseille, Brighton en Hove Albion en AEK Athene. Een zware klus, maar ook wel leuk, zegt trainer Maurice Stijn. Ja, ik vind het ook mooi. Je speelt tegen goede tegenstanders. Ik heb net al gelezen dat het de pool des doods wordt genoemd. Dus ik hou wel van uitdagingen. Ook voor de Conference League is geloot. AZ neemt het daarin op tegen het Engelse Aston Villa, Legia Warschau en HSK Zrinjski uit Bosnië-Herzegovina. Het weer nog. In het zuiden van het land nog buien. In het noorden de meeste kans op zon. Het is 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog met meer zon en een paar graden warmer. Gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen, hoe druk is het op de weg? Nou, het is een gemiddelde vrijdagmiddagspits. Dat betekent zo'n 300 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Een paar uitzonderingen, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer. Vertraging is een kwartier. De A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk. Tussen Joure en Sneek. Daarbij de werkzaamheden heb je een half uur oponthoud. En tenslotte de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 6 kilometer file en 25 minuten vertraging. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tens. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tens Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tens zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De afhandeling van de schade aan woningen langs het Twentekanaal moet menselijker, makkelijker en milder. Het doet een beetje aan Groningen denken. We spreken zo met de voorzitter van de Belangenvereniging voor de Bewoners. Ja, heeft hij nog een beetje vertrouwen in een goede afhandeling? En Lieke, voor feit of fictie ben jij in het vanmorgen gepresenteerde verkiezingsprogramma van de VVD gedoken. Ja, want daarin staat onder meer dat mensen die in de schuldhulpverlening hebben gezeten een grote kans hebben om daar weer in terug te vallen. Dat horen we straks van je. Ja, en we volgen vanmiddag ook de 7e etappe van de Vuelta. Gio Lippens, waar fietsen ze vandaag? Ja, ze fietsen vandaag langs de kust. Het wordt niet zo'n spektakel als gisteren met die aankomst bergaf waar Jumbo-Visma toesloeg. Hè, met die etappe-overwinning van Sepp Kuss. En ook wat sprong in het klassement voor met name natuurlijk Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Nee, we krijgen vandaag een onvervalste sprinters-etappe. We zijn rijden ze door Valencia. Dat doet het peloton op 1 minuut achterstand op 2 koplopers met nog 80 kilometer te gaan. En die 2 koplopers, ja, het zijn 2 Spanjaarden. Ander Okamika en José Herrada. Ze hebben dus 1 minuut en 1 seconde. Nu eerst een verhelderend onderzoek naar long covid. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want er lijken verklaringen te zijn gevonden voor het vergeten van namen en moeite hebben met concentreren of nadenken. Een aantal symptomen van long covid. Lieke, vertel. Ja, uit onderzoek van de universiteiten van Leicester en Oxford blijkt dat bloedproppen in de hersenen of longen sommige veel voorkomende symptomen van die long covid kunnen verklaren. Het onderzoek is gedaan onder bijna 1900 mensen die door corona in het ziekenhuis lagen. Onderzoekers zeggen dat 2 bloedeiwitten erop wijzen dat stolsels 1 van de oorzaken zijn. Er wordt aangenomen dat 16% van die patiënten tenminste 6 maanden lang, dus een half jaar, moeite heeft met denken, concentreren of herinneren. Het onderzoeksteam benadrukt dat hun bevindingen alleen gelden voor patiënten die dus door corona in het ziekenhuis lagen. Ja, we spreken erover verder met long-covid-patiënt Danielle Sluiter. Goedemiddag. Hoi, hoi. En ook goedemiddag longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC. Ja, meneer van den Toorn, hoe erg zaten jullie hier op te wachten op dit onderzoek? Ja, we zitten natuurlijk heel erg te wachten op onderzoeken die nieuwe bevindingen laten zien. Dus dit zou best wel eens toch een belangrijk puzzelstukje kunnen zijn. Want al langere tijd zaten we wel te denken dat misschien veranderingen in de bloedstolling toch voor lange termijn problemen kunnen zorgen. Ja, en dit is weer een extra aanwijzing dat dat misschien kan. Dat betekent nog niet direct natuurlijk dat we daar ook meteen een goede behandeling aan kunnen koppelen. Maar het is wel een belangrijk puzzelstukje. Want het is niet voor het eerst dus dat deze link wordt gelegd. Het is niet voor het eerst, maar dit is wel een heel groot onderzoek dat die link nog steeds duidelijker naar voren brengt. Ja. Danielle, u heeft dus nog last van long covid. Hoe lang heeft u al last van deze klachten? Wanneer begon dat? Ik ben in december 2020 heb ik covid gekregen. En daarna, ja, vanaf januari, februari begonnen de symptomen steeds erger te worden. Jeetje. En nu gaat het al wel beter. Ja, want wat voor klachten had u? Nou, die breinmist was bij mij heel erg. Ik had zelfs een aantal dagen dat ik gewoon niet kon praten, omdat ik niet kon bedenken wat ik aan het zeggen was of wat iemand tegen mij zei. En daarnaast heel veel vermoeidheid en pijn in de spieren en gewrichten. Maar dat lijkt me heel eng als je niet meer kunt denken en praten. Klopt, ik vond het ook in het begin super eng, want ik dacht echt, wat gebeurt er? Ja, je kan gewoon letterlijk niet meer denken. Als je iets dacht, dan slokte die mist het eigenlijk gewoon weer op. Ja. Je hebt ook geen idee, gaat dit over of hoe gaat het verder? Kwam het als vanzelf weer terug of moest je daarvoor oefenen of zo? Hoe werkt dat? Dat kwam eigenlijk na, ja, dat ik niet kon praten was een paar dagen. En daarna kwam het langzaam weer terug. Maar nu nog steeds, ja, 2,5 jaar later, merk ik dat ik nog steeds problemen met concentratie heb. En als ik moe ben, zijn de woorden soms weg, kan ik zinnen niet afmaken. Of kan ik, ja, die train of thought die je soms hebt, die stopt dan ook in één keer. Ja. Dan kan ik ook niet meer terughalen waar ik aan het denken was. Nee. Meneer Van der Toorn, zouden patiënten als Danielle nu bijvoorbeeld bloedverdunners kunnen nemen om de klachten te laten verminderen? Ja, we hopen dat we dat uiteindelijk natuurlijk een goed advies over kunnen geven. Alleen daar is nog een beetje te vroeg voor. Deze onderzoekbevindingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Die laten zien dat inderdaad die bloedstolling misschien een belangrijke rol speelt. Maar het is nog net iets te vroeg om iedereen met deze klachten aan de bloedverdunners te zetten. Want daar moeten we eerst nog goed onderzoek naar doen om te kijken of dat inderdaad dan helpt. Ja. Dus het is nog net iets te vroeg. Want is ook bekend hoe die bloedproppen eigenlijk ontstaan door corona? Ja, daar is wel steeds meer van bekend. Het lijkt er toch op dat door de infectie zelf en door het afweersysteem er allerlei stofjes in het bloed komen die wat doen op de bloedstolling. Nou, die bloedstolling zorgt er dan vervolgens voor dat er allerlei stollingsproducten in het bloed komen. En die doen weer allerlei vervelende dingen op de kleine bloedvaatjes, zoals in de hersenen, zoals ook in de longen. Ja, het kan dus heel goed zijn dat inderdaad misschien wel eens behoorlijk wat van de klachten kan verklaren. Ja, en u zegt u, ja, het is nog te vroeg om aan een behandeling te starten. Maar ja, is deze studie dan nog wel op tijd voor veel long-covid-patiënten die nu klachten hebben? Die vraag is natuurlijk altijd terecht, dat hopen we wel. We hopen natuurlijk dat deze studie dan weer leidt tot een vervolgstudie. En daar is gelukkig nu veel meer ondersteuning voor vanuit het ministerie ook. Er zijn vele miljoenen voor vrijgemaakt om heel goed onderzoek op te zetten. Dat gaan we de komende tijd ook heel gestructureerd doen. We kunnen die onderzoeken ook heel veel beter dan een tijd geleden goed op waarde gaan beoordelen. Want daar gaan we ook een nieuw team voor inrichten, dat al dit soort onderzoeksresultaten goed kan beoordelen. En dan moeten we vervolgens kijken, ja, kunnen we inderdaad dit omzetten in behandelingen? Hoe snel dat gaat, ja, dat durf ik nog niet precies te zeggen. Maar we hopen natuurlijk dat het komende jaar, komende anderhalf jaar, ja, toch wel veel op gaat leveren. Ja, Danielle, misschien voor jou is het dan niet meer nodig. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je toch blij bent dat er een doorbraak lijkt te zijn in het onderzoek naar post-COVID. Ja, zeker. Elk onderzoek is ook super interessant. En wat meneer Van der Toorn net al zei, het is steeds weer een stukje in de puzzel die opgelost wordt. Alleen vraag ik me altijd wel af, oké, ja, interessant. Maar wanneer kunnen we dit om gaan zetten naar actie, naar hulp? Maar dat moet dan nog komen. Ja, maar dat mag wel wat sneller als ik jou zo hoor. maar ik snap ook wel dat langer duurt, hoor. Ja. Meneer Van der Toorn, wat betekent dit onderzoek nou ten opzichte van andere ziekten met lange termijn symptomen? Ja, dat is een heel goede en terechte vraag. Want we proberen natuurlijk met het onderzoek wat nu de komende tijd steeds meer gedaan wordt, of we misschien ook wel parallellen kunnen gaan vinden met andere ziekten met lange termijn klachten. Denk aan twijfel, denk aan Q-koorts. Dat soort ziektes waarbij we ook niet zo heel goed weten waarom mensen nog heel lang daarna klachten houden. Dus het zou heel goed kunnen zijn, ja, dat deze ziekten toch allemaal wel kenmerken hebben die een beetje overlappen. Dus dat zou mogelijk een bijvangst kunnen zijn van goed onderzoek naar long-covid. Ja. Wat kunt u nu patiënten aanraden die hier last van hebben van deze klachten? Wat kunnen ze doen in afwachting op een nieuwe behandeling? Ja, het moeilijke is tot nog toe nog steeds, ja, dat we eigenlijk geen goede behandeling hebben. Wat we wel proberen te doen is dat we zoveel mogelijk patiënten natuurlijk in dit soort belangrijke onderzoeken mee laten draaien. En straks gaan natuurlijk ook onderzoeken komen met allerlei vormen van behandeling. Nou, daarvoor moeten we die patiënten natuurlijk zoveel mogelijk in beeld hebben. Die moeten op een gegeven moment allemaal, ja, ook bloed afstaan en dat soort dingen om dat goed allemaal te kunnen bekijken. Ja, dus kortom, er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar voor nu zeggen we tegen alle patiënten wel van, ja, blijf alsjeblieft zoveel mogelijk in beeld van ons. Want dan kunnen wij kijken wat we ermee kunnen gaan doen uiteindelijk. Want is het niet gevaarlijk, zo'n bloedprop in je hersenen? Ik kan me voorstellen dat het voor Danielle bijvoorbeeld een eng idee is dat dat er zit en dat er niks aan gedaan wordt. Ja, dat klinkt natuurlijk heel eng. Bloedpropjes zijn er natuurlijk in allerlei vormen en maten. Dus het gaat hier natuurlijk niet om een hele grote bloedproppen, want anders zouden er nog veel andere klachten bij komen. Ja. Maar het klinkt natuurlijk wel eng dat er iets mis is met het stollingssysteem. Alleen, we moeten altijd wel bedenken, als je iets gaat doen met bloedverdunners, dat is ook niet altijd zonder gevaar. Bloedverdunners hebben ook mogelijke nadelen en kunnen weer voor ernstige bloedingen zorgen. Dus voordat we zoiets gaan doen, moet dat onderzoek wel heel goed uitwijzen dat dat inderdaad nuttig is en zonder gevaar kan. Ja. En Danielle, het gaat inmiddels al wel weer beter met je, vertelde je net. Ja. En dat wordt ook langzaamaan steeds beter? Of heb je nog wel eens een terugval? Ja, ik heb nog wel regelmatig een beetje een terugval als ik het toch iets te druk heb gedaan. Ja. Maar door goed te plannen en eigenlijk rustig te blijven, zit ik een beetje op een soort plateau wat heel zachtjes omhoog loopt. Ja, en doe je dat dan ook met oefeningen of moet het vanzelf gaan? Nee, ik loop bij een fysio en ik ben ook bij een psycholoog geweest. En heel veel mensen gesproken, veel ziekenhuizen bezocht. Met wat ik het beste kan doen, hoe ik het beste mijn week kan indelen. Ja. En dat probeer ik nu gewoon vol te houden op die manier. Oké, nou laten we hopen dat er snel een behandeling ook komt door dit onderzoek. Dankjewel long-covid-patiënt Danielle Sluiter en ook longarts Leon van der Toorn van het Erasmus MC. Straks termen als tikkende tijdbom lezen we in de kranten. En delen in Parijs die zijn afgesloten om de tijgermug te bestrijden. En die komt ook onze kant op, zegt muggenexpert Bart Knols. Onze verslaggever ging bij hem langs. En nu het verkeer, Erik Evengroen. Ja, we hebben nu zo'n 350 kilometer file inmiddels in Nederland. Het meest opvallende staat nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder staat 6 kilometer file, maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Eén vandaag. Lieke, jij hebt een ode aan David Attenborough. Ja, want luister toch even. Exhausted from his swim, the bear must regain his strength. The next day, a sea fog shrouds the island. The Wallaces sense that they're in danger. Ik denk dat ik de mooiste stem ooit vind. Ja, de meest rustgevende stem ook. Dat ik val ook heel vaak in slaap. Zeker, ja. En ik heb goed nieuws voor je, Lambert, want de 97-jarige Attenborough gaat nog één serie maken voor de BBC. Oh. Een derde deel van Planet Earth. Ja, wat heeft hij veel gemaakt? Dus inderdaad een ode. Door Ruben Smit. Hij maakt zelf ook natuurdocumentaires. Onder meer De Nieuwe Wildernis maakte hij. En Attenborough is een hele grote inspiratie voor hem. Ik herinner me nog dat ik als jongen van 14 wel het idee had van, goh, als ik ooit nog eens zoiets zou kunnen doen, dat leek me toen geweldig. Attenborough is voor mij een soort god, weet je wel. Hij komt ook het dichtst bij in de buurt, vind ik, alleen al vanwege zijn stem. Hij heeft zoveel kennis, heeft zoveel inspiratie, brengt hij over. Hij doet zulke goede dingen. Ook denk aan de grote klimaatconferenties waar hij het woord neemt. De nieuwe opnames van Planet Earth die zijn inmiddels al begonnen. De serie gaat over Charles Darwin. En er wordt opgenomen bij hem thuis in de buurt in het Verenigd Koninkrijk. En daar is Ruben Smit heel blij mee. Ik vind het wel goed dat de BBC de laatste jaren ook bij Wild Isles, hè, over de eilanden op Groot-Brittannië. Ik vind het wel goed dat Attenborough in zijn directe omgeving filmt. Heel veel van die producties waren altijd van ver en een beetje exotisch. En dat vond ik nog wel eens een beetje aan diepgang missen. Het was een beetje cherrypicking van het ene mooie plekje naar het andere. Ook in zijn laatste serie vond ik dat hij ook best wel veel aandacht besteden aan de kwetsbaarheid van de natuur. De relatie tussen mens en natuur zie je wel volgens Ruben nog te weinig terug in het genre als zich. Op het moment dat er heel veel soorten uitsterven, dan komen wij vanzelf ook een keer aan de beurt. En die chockerende verhaalvertelling wil ik eigenlijk steeds meer gaan gebruiken voor nieuwe film waar ik nu mee bezig ben. Waarin ik echt ervoor kies, voor mij iets heel nieuws, om te gaan werken met mensen in beeld. En in dit geval zelfs één iemand die ik volg. De mens als zijnde natuur en daar deel van uitmakende. Ja, Rubens nieuwe werk, dat verschijnt in 2025. Tot die tijd moeten we nog even naar de BBC kijken, dus Lambert. En zeker naar Ruben Smits, en eigenlijk stiekem ook mijn favoriet, Frozen Planet, met onder meer jattende penguins. Oh. So some penguins turn to a life of crime. The one who has been robbed seems unaware that the thief is just over his shoulder and looking for more. What about this saying? Meer inderdaad van Sommieu. Moeten we ons al zorgen maken over de tijgermug? In Parijs zijn er al delen van steden afgesloten om de mug te bestrijden. Maar waar zijn die grote zorgen dan precies over? In elk geval komt de mug ook onze kant op, stelt muggenkenner Puursang Bart Knols. Onze verslaggever keek samen met hem naar het Franse journaal. Illustration à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, où vous vous êtes rendu, Gauthier de Lombuga. Er staat een heel klein beetje, maar goed, het gaat over de tijgermug in Parijs. Het is de eerste keer dat in een hoofdstad in Europa op deze manier... En dan gaan ze insecticide spuiten om te proberen om die tijgermug onder controle te krijgen. Bart Knols, muggenprofessor. Dat zegt men. Ja, als je 30 jaar al met muggen bezig bent, misschien dan wel, ja. Wat houdt je bezig met muggen? Nou ja, kijk, op jaarbasis praten we over meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd... die komen te overlijden aan de gevolgen van een muggenbeet. Dat zijn er nogal wat. Dus ik denk dat dat voldoende reden is om aandacht te besteden aan dit beestje. Waar we net naar zaten te kijken, het journaal, dat verbaast je niet? Dit verbaast mij helemaal niet. Dit zijn taferelen die we gewend zijn uit steden als Rio de Janeiro, Sao Paulo... waar knokkelkoorts, dus dengue... Rondwaart en van tijd tot tijd de kop opsteekt... en dan grote hoeveelheden mensen ziek kan maken. In Parijs, want mensen moesten binnen blijven. Ja, dus je moet je voorstellen, hij rijdt dan een soort truck dan door de straten... en achterop die vrachtauto is een installatie... en die versproeit dan insecticide. Dus je krijgt grote wolken insecticide die dan in de straat rondhangen... en alles wat daar rondvliegt, en daar zit het eerste probleem... alles wat daar rondvliegt aan insecten... wordt dan gewoon om zeep geholpen. Dus niet alleen die tijgermug wat er rondvliegt... maar ook alles andere wat er rondvliegt. En dat is natuurlijk schadelijk voor het milieu, dat is 1. Maar 2, en dat is een veel belangrijkere issue... is het feit dat wanneer mensen wordt gevraagd om binnen te blijven... hebben mensen meteen zoiets van, ja, hier wordt rotzooi gespoten. Dus ik ga gewoon vooral zorgen dat ik mijn ramen en mijn deuren... en alles netjes dicht heb. En dat betekent dat welke mug dan ook gewoon al binnen zat... en bloed heeft genomen van iemand en dan gewoon ergens in een hoekje... dat bloed zit om te vormen naar eieren... Ja, die wordt gewoon helemaal niet aangepakt door die pesticide. En dat betekent dus dat na een dag of 2, wanneer dat spul is uitgewerkt... dan kunnen die muggen gewoon weer in gang gaan... en gaat die populatie zich gewoon weer opnieuw opbouwen. Dus, ik noem het met name window dressing. Het is met name een signaal van de overheid naar de bevolking. Kijk, wij doen iets voor jullie. Maar het is gewoon bekend in onze wereld, in de medisch-entomologische wereld... dat je daar vrij weinig effect mee sorteert. En daar komt nog een nieuw probleem bij. Die muggen die daar rondvliegen in Parijs. Ik ben benieuwd of men überhaupt getest heeft... of deze muggen nog wel gevoelig zijn voor de insecticide waarmee gespoten wordt. Het is nog Parijs. Op dit moment is het zo dat die Aziatische tijgermug zich gevestigd heeft... tot aan de grens van Frankrijk en België. En het is dus gewoon een kwestie van tijd... voordat we op het Vrijthof in Maastricht... onze eerste populatie van tijgermuggen zullen zien. Wanneer verwacht je ze? Dat kan heel snel gaan, want op dit moment is het transport niet passief. Het is niet dat de beestjes over afstand vliegen en zich zo verspreiden. Ze worden actief, worden ze geholpen door ons. door middel van vervoer, door middel van auto's, caravans, vrachtwagens. En dat komt omdat het beest overdag steekt, overdag bijt. En dat betekent dus, je komt bij een tankstation, je hebt daar je deuren openstaan, mug vliegt naar binnen, deur dicht, en je rijdt zo een paar honderd kilometer verder met die mug. Kom je aan, vliegt hij de deur uit, en dan heb je die mug in een totaal nieuwe plek. En dat is iets wat veel vaker aan het gebeuren is nu. Ik verwacht ook dat deze nazomer, dat mensen nu terugkomen van vakantie, dat er best wel wat uitbraken te verwachten zullen zijn, gewoon in woonwijken. Dus de omstandigheden zijn goed. Klimaatverandering helpt mee. Het wordt warmer, het wordt vochtiger. Dus wij zullen ons heel goed moeten voorbereiden op deze problematiek. En daar schort het dus aan, helaas. Kijk, ik moet daar meteen een slag om de arm nemen. Ik zeg altijd dat de mensen van de NVWA, dus de Voedsel- en Warenautoriteit, in dit land nog steeds uitstekend hun werk doen. He, wanneer wij ergens een uitbraak hebben van tijgermuggen, sinds 2005 al, dat waren de eerste waarnemingen in Nederland, om die uitbraken uit te roeien. Maar tekort aan mensen, tekort aan middelen, tekort aan financiële middelen. We staan met de rug tegen de muur en er komen steeds meer uitbraken op steeds meer plekken in Nederland. En op een gegeven moment gaan we gewoon een keer wel de slag verliezen. En zijn we te laat en heeft het beest zich al verspreid over een groter gebied en kunnen we het niet meer wegkrijgen. En dat is al een keer gebeurd, ook in Nederland, met het zusje van de Aziatische tijgermug, de Aziatische bosmug. En die is nu gevestigd in Flevoland. Dat is voor het eerst waargenomen in 2012. Men heeft proberen te bestrijden, dat ging niet goed. 2014 kwamen er problemen. 2018 gooit minister Bruins de handdoek in de ring, zegt hij, we stoppen ermee, het wordt te duur. Dus we laten het beest gewoon zijn gang gaan. Dat is het scenario wat we uiteindelijk ook met tijgermuggen in Nederland kunnen verwachten. Gelukkig is het zo dat de meeste van die virussen, knokkelkoorts, het chikungunya-virus, het Zika-virus, het Usuta-virus, het West Nile-virus, dat zijn allemaal nu Afrikaanse virussen die rond waren in Zuid-Europa, dat die gelukkig maar heel weinig dodelijke slachtoffers eisen. Mensen komen er wel aan te overlijden, met name mensen op leeftijd. De meeste mensen worden er behoorlijk ziek van. Denk aan een zware griep. Knokkelkoorts heet ook in het Engels breakbone fever. Je hebt zoveel pijn in je gewrichten alsof het voelt alsof iemand je botten gewoon kapot breekt. En daarnaast zitten we helaas met een situatie die een beetje lijkt op long covid. Dus lange covid. Dat bij sommige mensen die geïnfecteerd worden met dit soort door muggen overgedragen virussen, dat ze vaak heel erg lang verschijnselen hebben van die infectie. We hebben een paar weken een heftige griep, maar bij sommige mensen duurt het heel erg lang. Nou, dat klinkt niet best. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks praten we over de schadeafhandeling bij het Almelo-Haandrik-kanaal. Het rapport hierover presenteerde BBB-premierskandidaat Mona Keijzer vanmorgen, toen ze dat nog niet was. Een belangenclub is uiterst kritisch, horen we zo meteen. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Casper Meijer. Op de kandidatenlijst van de BBB voor de Tweede Kamerverkiezingen staan behalve Caroline van der Plas en, je noemde net, Mona Keijzer, enkele Kamerleden die per direct overstappen van andere partijen. Het zijn Lilian Helder van de PVV en Nicky Pauw-Verweij en Dirk-Jan Epping van JA21. De BBB heeft daardoor nu al 4 zetels in de Kamer. De SP heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij wil onder meer dat het minimumloon omhoog gaat, net als de AOW en andere uitkeringen. Verder wil de SP dat het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft en dat de belasting voor werkenden omlaag gaat. De NS Publieksprijs wordt komend najaar weer uitgereikt. Vorig jaar werd de uitreiking van de Boekenprijs geannuleerd omdat er op grote schaal fraude was gepleegd bij het stemmen. De organisatie heeft een aantal maatregelen getroffen om dat dit jaar te voorkomen. En bondscoach Ronald Koeman heeft de definitieve selectie bekendgemaakt van het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Daarin zitten 3 debutanten, Feyenoord-verdediger Hartman, Chelsea-verdediger Maatsen en Tottenham-middenvelder Van de Ven. Willemijn Hubert, het begin van de herfst, maar de zomer komt terug, geloof ik. Ja, precies. Een mooie samenvatting, ja. Inderdaad. Ja, vandaag was het een dag met veel wolkenvelden. In het noorden van ons land hebben we de meeste uren zonneschijn gehad. In het zuiden, het uiterste zuiden, vooral een puntje van Limburg, daar viel vooral heel veel regen, 22 mm de afgelopen uren. Het is daar op dit moment droog. Op de radarbeelden zien we nu vooral in het zuidwesten nog wat buien die zich langzamerhand richting Groningen aan het verplaatsen zijn. Gaat langzaam, af en toe valt er wat, soms niet. Vanavond hebben we ermee te maken. Vannacht ook nog een beetje, hoewel het dan uiteindelijk op veel plaatsen droog gaat worden. De lucht is behoorlijk vochtig, de wind valt vannacht weg en dat betekent dat met name in het midden en het zuiden er mist kan gaan ontstaan. Kan morgen ook even duren voordat dat is opgelost, maar al met al wordt morgen denk ik best een aardige dag. Niet super zonnig. Af en toe breekt die zon wel door, maar wel op de meeste plaatsen droog. 21 tot 24 graden. Op de zondag overal droog. En dan komt langzamerhand de zon er steeds meer bij. Zondag wordt het een graad of 23. Morgen graad of 22 trouwens. En na het weekend nog veel meer zonneschijn en echt een paar dagen droog weer. En temperaturen die inderdaad aan de zomer gaan doen denken. Dankjewel Willemijn. Erik Evengroen, waar staan de files? Nou, onder andere in het noorden van het land op de A7 tussen Joure en Sneek. Er staat 4 kilometer om precies te zijn. De vertraging is een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A16. Belgische grens richting Breda voor knooppunt Galder. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 9 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En tot slot de A59 knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder staat 6 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En dan gaan we even naar Spanje. Hoe gaat het daar in de Vuelta, Gio Lippens? Het peloton doet het rustig aan. 63,5 kilometer nog richting de finishplaats. Oliva ligt aan de kust ten zuiden van Valencia. En ze zijn zojuist door Valencia gereden. En rijden dan nu over die kustweg door al die badplaatsjes heen. Met veel toeristen aan de kant van de weg, met name in de dorpjes. Maar op het moment dat ze even buiten een dorpje zijn, ja, dan staat er verder niemand langs de kant. Dus nemen de renners even de kans om te plassen. Want dat is ook nodig in zo'n lange etappe, 200 kilometer. Ja, en de sprinters die maken zich straks op voor de massasprint. De laatste kans deze week, want de etappes van morgen en overmorgen, dat zijn allemaal echt bergetappes. Dan krijgen we de klassementsmannen weer van voren te zien. En als je denkt aan een massasprint, dan denk je toch meteen aan de man die beide sprints tot nu toe gewonnen heeft. Caden Groves, de Australiër uit de ploeg van Alpecin. Die heeft inmiddels beide massasprints gewonnen. Eentje in Tarragona, één in Buriana. Het peloton dat rijdt op dit moment op 41 seconden... van de enige koploper die we nog hebben. Een man alleen dus. En dat is Ander Okamika, de man van Burgos. Een kleine Spaanse ploeg die lang in het gezelschap is geweest van José Herrada. Maar die dacht, weet je wat, ik ga lekker in het peloton zitten. Want dit is geen dag om voorop te blijven rijden. Nog 62,5 kilometer en dan gaan we sprinten. Dankjewel. Lambert de Bruin. De rechtspraak zucht onder een enorm personeelstekort. Er zijn honderden nieuwe rechters nodig om te zorgen dat de werkdruk omlaag gaat en zaken minder lang blijven liggen. Een groot aantal jonge, nieuwe mensen wordt daarom nu opgeleid. Ja, wie zijn deze nieuwe rechters? En gaan zij er dan voor zorgen dat zaken weer op tijd worden behandeld? Ik ben in april begonnen met de opleiding en 3 weken geleden met mijn eerste zitting. Spannend, maar ook heel erg leuk. Het spannende aspect is ook dat er steeds een opleider in de zaal zit die kijkt wat je allemaal doet. Je spreekt recht over mensen. Ik ben net begonnen in het strafrecht. Je oordeelt over mensen. En dat is, dat is niet iets wat, wat ik gewend ben om te doen. Ja, we hoorden hier Olaf Ifsaren en Elsje de Bie, rechters in opleiding. En hier bij ons in de studio is Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Werkgever eigenlijk van alle rechters in Nederland. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ja, deze twee jonge rechters die we net hoorden, die worden nu dus klaargestoomd. Hoe ziet hun opleiding eruit? Ja, dat is eigenlijk een training on the job. Zij worden voortdurend in hun werk begeleid door andere ervaren rechters. Doen zittingen met hen, zien hoe zij zittingen doen, worden voortdurend geëvalueerd. En uiteindelijk kunnen ze het vak zelfstandig uitoefenen. En hoe lang duurt dat, zo'n opleiding? Die opleiding varieert, afhankelijk van je voorervaring, tussen de 1 en 4 jaar. Oké. En jullie mogen nu veel meer rechters opleiden. 130 in plaats van de wat normaal 80 is, geloof ik. Waar moet zo'n rechter van de toekomst aan voldoen? Ja, het zijn allemaal goede juristen. Scherp analytisch vermogen en besluiten kunnen nemen. Maar het gaat ook over veel zachtere dingen. Mensen het gevoel geven gezien en gehoord te zijn. Menselijke maat speelt ook hier. Maar ook thema's als hoe ga je om met kritiek via social media. En veiligheid die soms van jou en je gezin onder druk staat. Ja, absoluut, want de maatschappij is natuurlijk wel verhard. Er zijn dreigementen, beveiliging voor sommige rechters zelfs. Ik kan me voorstellen dat jonge mensen misschien niet zitten te wachten om rechter te worden. Ja, wat je zou kunnen zeggen. Nou, er is voldoende belangstelling voor de vacatures van rechter. En ik zou willen zeggen, jonge mensen die nu starten, weten ook waaraan ze beginnen. Ja. En het dilemma wat eigenlijk in uw vraag zit bij zittende rechters die gedacht hebben, om die reden heb ik nooit voor het vak gekozen. En nu heb ik met allerlei veiligheidsproblematiek te maken. Zijn er rechters die daardoor stoppen? Nee, niet stoppen. Ja. Maar als er zo'n grote zaak speelt in strafrecht met veiligheidsproblemen, stelt iedereen zich wel de vraag, zou ik op die zaak willen zitten of laat ik hem aan me voorbij gaan? Ja, En sowieso is natuurlijk die werkdruk al heel hoog, want de rechtspraak die piept en kraakt aan alle kanten. Hoe groot zijn de tekorten op dit moment? Ja, wij hebben rond de verkiezingen, die eigenlijk aan de val van het kabinet vooraf gingen, gezegd van nou, we hebben 200 extra rechters nodig. Maar om het perspectief te schetsen, u zei net al, we hebben uitbreiding van 80 naar 130 per jaar, nieuwe rechters. Wij denken in de periode tot 2030 dat we 900 nieuwe rechters zullen moeten opleiden. Zo, en dat is voor een deel uitbreiding van de formatie en voor een ander deel pensionado's, rechters die gaan vertrekken. Ja, ja, precies. En ik kan me voorstellen dat het opleiden van de rechters ook weer tijd kost en meer werk dus geeft. Zeker. Ja. In het slechtste geval, zeg ik, leidt de ene helft van de rechtspraak de andere helft op. Ja, precies. Hoe kan het nou dat die tekorten zo zijn ontstaan? Is er inderdaad een te grote uitstroom van oude rechters? Is er meer criminaliteit of stappen mensen makkelijker naar de rechter? Het is wel zo dat door de babyboomers er veel meer collega's uitstromen op dit moment. Maar ik denk dat het grote probleem is dat de samenleving, vorige kabinetten, de rechtspraak, politie en OM verwaarloosd hebben. Dat we financieel veel te weinig middelen hebben gehad, waardoor we terughoudend zijn geweest met het aantrekken van nieuwe rechters. En daar betalen we nu de rekening van als samenleving. Ja, en u legt de bal ook bij de politiek, die door polariserende keuzes of juist het gebrek aan keuzes voor meer rechtszaken kan zorgen. Hoe zit dat? Ja, ik zeg niet precies meer rechtszaken, maar ik zeg wel door geen besluiten te nemen in thema's die de samenleving echt bezighouden. Klimaat, woningbouw, asiel. En door daarin zelf geen keuzes te maken, leg je het probleem uiteindelijk bij de rechter neer. Die daar, ja, de rechter moet uiteindelijk wel een beslissing nemen. Maar, wat voor keuzes zijn dat dan op die thema's? Zijn dat nou, bijvoorbeeld zaken, het hele vraagstuk rond gezinshereniging in het vreemdelingenrecht. Ja, daar heeft zelfs de politiek een keus gemaakt die tegen de wet inging. Waarvan iedereen had kunnen zien aankomen dat uiteindelijk dan met de rechter de zaak... Voor de derde landers vanuit Oekraïne. Ja, dat is weer een nieuwe trits aan zaken waar op dit moment de uitspraken over zich heen buitelen. Ja. Daar gaat overigens de Raad van State op korte termijn helderheid in scheppen. Ja, ja. Wat voelen de mensen, die rechters, in uw organisatie van de tekorten? Want ze dreigden begin dit jaar zelfs met stakingen. Ja, werkdruk is hoog. En in het kader van cao-onderhandelingen rechtelijke macht kwam ook het stakingsmiddel op tafel. Gelukkig is er een cao afgesloten en we zijn rond dat onderwerp werkdruk met de rechtersvakbond, met een externe begeleider, met het Openbaar Ministerie, heel goed in gesprek om te zien wat we daaraan kunnen veranderen. En hoe gaat dat? Want ja, het werk dat stapelt zich op en het moet gedaan worden. Dus hoe gaat u dat dan aanpakken? Nou ja, wat ik aangaf, er zullen extra rechters bij moeten. Ja. Ik denk dat we heel serieus moeten kijken naar andere manieren van werken. Digitalisering zal ons helpen. Ja, want dat is in de meeste rechtbanken, dat ging tot voor kort nog met faxen, begrijp ik. Of... Ja, dat is het grapje wat mij voortdurend achtervolgt. Ja. De fax is afgeschaft. De fax is afgeschaft. En we hebben forse stappen al. 95% van de strafrechtdossiers zijn digitaal. Ja. Maar dat gaat ons helpen. Maar ik realiseer me wel, dat zijn allemaal middellange termijn oplossingen. En dat betekent dat het personeel op dit moment behoorlijk puft en steunt. Nu, er zijn er vorig jaar zelfs verschillende zaken geseponeerd, omdat er te weinig rechters waren. In Oost-Nederland was dat. Dat is toch wel heel ernstig, dat zaken niet voor kunnen komen omdat er geen rechters zijn die uitspraak kunnen doen. Ja, dat vind ik ook, vond ik ook een heel pijnlijk moment. En daarvan hebben we ook wel eens rechtspraak geleerd. Overigens, de keuze om te seponeren is een beslissing van het Openbaar Ministerie. Ja. Maar wij hebben wel tegen elkaar gezegd, als ik noem naar top van de rechtspraak, dit moeten we niet nog een keer laten gebeuren. Dus die voorraden in de arrondissementen worden veel nauwkeuriger gemonitord. En we stellen ons ook eerder de vraag, kan niet een andere rechtbank bijspringen? Ja, oké. Okay. En wordt er misschien dan ook al aan de voorkant gekeken om bepaalde zaken niet voor te laten komen? Nou ja, dat is wel een breder gedane verzuchting. Laten we maar even focussen op het strafrecht. Ja. Daar zijn veel mensen die in het strafrecht terechtkomen, maar eigenlijk hulp nodig hebben. Meer investeren in de geestelijke gezondheidszorg maakt dat de strafrechtketen ontlast wordt en wij ook minder zaken krijgen. Ja, het Openbaar Ministerie en de politie die maken natuurlijk keuzes in wat ze onderzoeken en vervolgen. Ze kunnen niet meer alles. Kleine criminaliteit laten verlopen, zeggen ze. Oplichting tot €2000 bijvoorbeeld, of tanken zonder te betalen. Een hoofdofficier van justitie in het oosten van het land die heeft daarvoor gepleit. Wat vindt u daarvan? Ja, Kijk, seponeren, niet vervolgen, behoort tot het vaste instrumentarium van het Openbaar Ministerie. Dus dat is op zich niet schokkend. Maar, en ik denk dat het OM daar net zo over denkt, normoverschrijdend gedrag moet worden gecorrigeerd. En als dat niet gebeurt, glijdt een land af. En zijn we op een gegeven moment geen rechtsstaat meer, omdat daar het recht van de sterkste geldt, of het recht van de brutaalste. Nou, dat moeten we niet willen. Dus ik denk dat OM uiteindelijk ook dat soort zaken wil vervolgen. En ik vind dat wij op termijn weer de zittingsruimte moeten bieden om gewoon dit soort mensen voor de rechter te brengen. Ja. Wanneer denkt u dat de boel weer helemaal op de rit is? U zei net 2030, maar... Stapje voor stapje zal het beter gaan. Maar als het gaat om het op orde brengen van de formatierechtelijke macht, dan zeg ik wel tot aan 2030. Ja. Goed, dank u wel. Henk Navas van de Raad voor de Rechtspraak. Vanavond in 1 Vandaag ook een mooi portret met onder andere die twee jonge rechters die we net hoorden op NPO 1 om 5:15. Dank u wel. Feit. Feit. Of fictie. Ja, over schuldhulpverlening vandaag. Ja, want vanmorgen maakte de VVD het concept verkiezingsprogramma bekend. De grootste speerpunten zijn migratie en bestaanszekerheid. En onder dat laatste valt natuurlijk armoede. De VVD wil mensen weerbaar maken tegen terugkerende armoede. Gemeenten moeten daarom volgens de VVD een oogje in het zeil houden bij mensen die net uit een schuldhulpverleningstraject komen. Want dat is nodig, zegt de partij. En ik citeer, na een schuldhulpverleningstraject is de kans op een terugval groot. En toen dacht jij, ik wil weten of dat echt zo is natuurlijk. Precies. Wanneer zit iemand in Nederland eigenlijk officieel in de schulden? Ja, het ligt er een beetje aan hoe je schulden definieert. Het CBS kijkt daarvoor naar structurele betalingsachterstanden bij DUO, de Belastingdienst of de zorgverzekeraar, vertelt CBS-onderzoeker Luc Hovius. En dan blijkt uit de laatste cijfers van eind 2021 ongeveer dat ongeveer 7,5% van alle huishoudens in Nederland zo'n schuld heeft. En dat komt neer op ongeveer 600.000. 600.000 huishoudens. Zitten die dan ook allemaal in de schuldhulpverlening? Nee, dat niet. Auke Schouwsta is woordvoerder bij de NVVK. Dat is de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. En hij vertelt wanneer iemand in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. In Nederland doe je meestal een beroep op schuldhulpverlening als je schulden hebt die je niet zelf binnen 3 jaar kunt oplossen. Dan heb je dus gewoon te weinig inkomen als je dat zou willen aflossen ten opzichte van je uitgaven. Dus dan ga je hulp vragen. Dat noem je een problematische schuld. En bij hoeveel mensen in Nederland is dat het geval? Dat weet Schouwstra ook. In Nederland krijgen op dit moment zo'n 60.000 mensen schuldhulp. Jaarlijks melden zich rond de 80.000 mensen. En daarvan komen er elk jaar zo'n 20.000 in een schuldhulptraject. En ja, oké, dus er melden zich ieder jaar 80.000 mensen, 20.000 ervan komen in een schuldhulptraject. Waar blijven die andere 60.000 dan? Ja, die hebben aan een adviesgesprek genoeg of vinden zelf uiteindelijk toch nog een oplossing om met hun schulden om te gaan. Gelukkig. En nu beweert de VVD dus dat mensen die in zo'n traject hebben gezeten een grote kans lopen om opnieuw in de schulden te belanden. Bij hoeveel van die 20.000 mensen per jaar is dat dan het geval? Nou, ook dat hebben we bij Schouwstra voorgelegd. Hij vertelde wel dat het best lastig is om die cijfers te achterhalen. Schuldeisers, vaak bedrijven, willen die cijfers namelijk niet zomaar delen, omdat het concurrentiegevoelige informatie is. Maar dit is wel wat er bekend is. We horen wel van schuldeisers dat tussen de 8 en de 14% opnieuw betaalachterstanden opbouwt. En ons beeld is dat ongeveer 1 op de 10 mensen opnieuw in de problemen komt nadat ze al een keer geholpen zijn met hun schulden. Oké, conclusie Lieke. Na een schuldhulpverleningstraject is de kans op terugval groot, zegt de VVD. Ja, groot is natuurlijk subjectief, maar als je dit zo hoort klinkt het alsof er enorme aantallen mensen weer terug in de schulden komen. En in werkelijkheid gaat het dus maar om 8-14%, fictie dus. Oké, dankjewel. Erik Evengroen, waar staan de files? Nou, het valt mee. De meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan 10 minuten. En die zijn eigenlijk wel een beetje verspreid over een groot deel van Noord-Brabant en het midden van het land. De meeste vertraging daar nu op de A7, dat is weer in het noorden. Heerenveen richting de Afsluitdijk tussen Joure en Sneek staat 4 kilometer file. En de vertraging is bijna 25 minuten. Nieuws via de NOS dan, want we hoorden het al eerder op deze zender. Mona Keizer stelt zich beschikbaar als premierskandidaat voor de BBB. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt op een bijeenkomst in Deventer. Keizer was tot voor kort nog CDA-lid. En aan verslaggever Emma Jackson vertelt de politica waarom ze overstapt naar de BBB. Ik heb gewoon gezien dat zij op een praktische no-nonsense manier politiek bedrijven, wars van politieke spelletjes, buiten het Haagse systeem denken, echte oplossingen voor de problemen van echte mensen maken. En wat daarbij ook nog zit, dat de manier waarop ik naar de wereld kijk, herken ik daar gewoon ongelooflijk terug. Namelijk dat je bijdraagt aan de samenleving, dat je werkt voor je brood, dat je verantwoordelijkheid hebt ook richting volgende generaties. En dat is ook echt de manier waarop ik in de wereld sta. En u wordt gepresenteerd als premierskandidaat. Wat geeft u het idee dat u een goede premier zou kunnen zijn? Precies om die redenen. Ik verschuil me niet achter systemen. Ik leg gewoon eerlijk uit waarom ik doe wat ik doe. En als het een nee is, vertel ik ook waarom dat zo is. Ik ben transparant in mijn overwegingen. En ik denk dat Nederland daar een ongelooflijke behoefte aan heeft. En aan politici die zichzelf realiseren waar de meeste mensen mee bezig zijn. En u heeft natuurlijk heel lang voor het CDA in de politiek gezeten. Is dit ook niet een beetje baantjesjagen dat u nu overstapt naar een partij die weer meer succes heeft? Dat zeggen tegen iemand die 34 jaar lid is geweest van een partij, in de hoogtijdagen alles daarin heeft meegemaakt, dat doet geen recht aan mij. Want hoe moeilijk was die overstap? Ingewikkeld. Maar hij ligt achter me. En weet je, als je achterom kijkt, struikel je. En dat doe ik niet. Want ik hoorde wel, er is maanden aan u getrokken. Wat gaf de doorslag? Dat gaat niet zo. Dat is iets wat opbouwt. Het emotioneert u, deze vraag? Ja, nou ja, emotioneert mij. Weet je, ook dat ligt achter mij. Dat ligt achter mij. Je neemt wel afscheid van heel veel mensen en een gigantische geschiedenis en heel veel mooie momenten. Mona Keizer was dat in gesprek met politiek verslaggever Emma Jackson. Baggy Trousers van Madness. De afhandeling van schade aan woningen door baggerwerkzaamheden langs het kanaal Almelo-De Haandrik moet menselijker, makkelijker en milder. Dat adviseerde Mona Keizer vanochtend bij de presentatie van haar rapport over de situatie langs het kanaal. Keizer noemt de huidige schaderegelingen rechtmatig, maar niet rechtvaardig. De problemen van de gedupeerden moeten worden opgelost in een betere schadeafhandeling. We praten erover met Harry Broekhuizen, voorzitter van de stichting Kant Nog Wal, die opkomt voor de belangen van de bewoners in het gebied. Goedemiddag, meneer Broekhuizen. Ja, goedemiddag. Ja, bent u blij met dit rapport? Wij zijn blij met het rapport, maar we beseffen ook dat er nog heel veel werk gedaan moet worden. Want je bemerkte vanmorgen in de zaal waar heel veel gedupeerden waren dat er nog een enorm diepgeworteld wantrouwen zit. Oké, ja, onze verslaggever die ging vandaag samen met gedupeerde Hans Foukema naar de presentatie van het rapport. Hij woont al jaren noodgedwongen in zijn slaapkamer door de schade aan zijn huis. En hij heeft weinig vertrouwen dat het nu wel goed komt. Zeker niet. Eerst zien dan geloven. Want heeft u nou iets gehoord waardoor uw wantrouwen is afgenomen vandaag? Iets. Maar ik zeg eerst zien dan geloven. Ze kunnen zoveel praten, ze hebben zoveel wollige verhalen. Dat hebben we al jarenlang gehoord. Eerst zien dan geloven. Ja, meneer Broekhuizen, dit was dus een beetje de tendens vanmorgen bij de omwonenden. Ja, dat klopt. Je hoort heel duidelijk de twijfel, het wantrouwen. Mensen zitten al jarenlang in deze ellendige situatie. Ja, en het is nu aan provinciale staten om zo snel mogelijk daar hele concrete acties op te nemen. En ook aan de gedupeerden te laten zien dat ze daadwerkelijk van plan zijn iets te veranderen aan deze situatie. Hoeveel mensen hebben er zulke grote schade? De schades variëren van groot tot klein, maar we zitten tussen ruim 400 gevallen. Zo. En een van de taken van Mona Keizer was toch om te onderzoeken hoe het vertrouwen weer hersteld kan worden. Maar dat is dus nog niet echt gelukt, als ik u zo hoor. Nee, dat klopt. Waar de gedupeerden op zitten te wachten zijn echt concrete acties. Kijk, dit is een plan. Ja. Aanbevelingen zijn dit, die moeten worden overgenomen door provinciale staten. Maar de bewoners zijn vaak dingen beloofd. Er zijn ook heel veel dingen niet nagekomen. Dus wat voor hun erg belangrijk is, dat er hele concrete, goede acties zijn die gewoon tastbaar zijn voor hen. Ja, en de aanbevelingen die dan in het rapport worden gedaan, als die worden overgenomen, is dat dan wel genoeg? Dat is een heel goed begin. We blijven natuurlijk de vinger aan de pols houden. En er zullen altijd nog open eindjes zijn waar we als stichting ook heel druk mee bezig gaan. Ja, nu heet het rapport wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig. Vindt u het beleid van de provincie tot nu toe ook rechtmatig? Nee, vinden wij als stichting niet. Wij zien natuurlijk dagelijks de ellende waarin mensen wonen. Je hebt net Hans Foukema gesproken. Hè? Deze meneer die woont al 4 jaar in zijn slaapkamer. En dat mag absoluut niet. Nee. Heeft u zelf ook schade in uw huis? Wij hebben schade, maar wij behoren tot een wat mindere schade. We hebben schade, maar niet dusdanig zoals bij de heer Foukema. Hmm. Want wat is de meest voorkomende schade eigenlijk? Dat zijn verzakkende vloeren, scheefstaande huizen. Je ziet heel veel huizen waar de muren gestut zijn. Klemmende ramen, klemmende deuren. Het zijn afbrekende waterleidingen bij huis, rioleringen, gasleidingen. En wat we ook zien is dat het gebied erop achteruit gaat. De straten worden slechter, er zijn snelheidsbeperkende maatregelen in het gebied. Vrachtverkeer mag op sommige delen niet meer rijden. Dus je ziet ook vanmorgen is het ook gezegd, een verloedering van het gebied. Ja. En heeft u zelf ook met Mona Keizer gesproken voor het rapport dat ze heeft gepresenteerd? Ja, we hebben namens de stichting hebben we diverse gesprekken bijgewoond, dat klopt. En hoe gingen die gesprekken? Nou, die gesprekken waren erg goed. Hè. Ze heeft ook met heel veel gedupeerde bewoners gepraat. En ook die geven een beeld aan van, er is echt naar ons geluisterd. We konden ons hele hebben en houden op tafel leggen. Zeggen wat we ervan denken, zonder dat we eigenlijk tegengesproken werden. Ja, dus het werd wel als fijn ervaren, die gesprekken met haar. Ja, als vrij open en eerlijk. Denkt u dat veel mensen op haar gaan stemmen als ze straks premierskandidaat is? Nou, ik heb geen idee. De mensen zijn op dit moment heel erg druk met hun eigen schade, zie je. Ja. En het allerbelangrijkste is dat hier opgelost gaat worden. En ik denk dat de mensen wat minder bezig zijn met de zaken die daar verder wegspelen. Want de problemen hier in dit gebied zijn complex. Snap ik. En erg urgent. Ja, Mona Keizer die stelt voor om een landelijk kopstuk aan te stellen voor de afhandeling van de schade. Lijkt u dat ook een goed plan? Ja, wat heel belangrijk is dat als je in complexe situaties komt, waarin je een groot geschil hebt tussen bijvoorbeeld de overheid en de burger in dit geval, dat er iemand is die gewoon heel adequaat en snel, zonder allerlei juridische toeters en bellen en politieke fratsels, zeggen ze hier dan in het gebied, beslissingen kan nemen om de bewoner verder te helpen. Dat is best heel belangrijk. Men heeft nu de ervaring dat alles door de provincie georganiseerd wordt. En dan krijg je in principe slagerkeurs zijn eigen vlees. En daar wil men heel graag vanaf. En de betaler bepaalt natuurlijk. Want hoe gaat die schaderegeling, hoe gaat die schaderegeling tot nu toe? Waar lopen jullie tegenaan? De belangrijkste zaken zijn totale onduidelijkheid. De een krijgt wel wat, de ander krijgt niet wat. De een heeft een aansprakelijkheid, de andere niet. Er zijn ook verschillende type schaderegelingen. Maar wat ook een groot probleem is dat er eigenlijk heel weinig geluisterd is naar de contra-expertise. Dus mensen ervaren ook in de praktijk van het afhandelen van schade dat ze gewoon veel te weinig geld krijgen. Ja. En wat ook meespeelt is van hoe ziet de toekomst eruit? Er moeten nog werkzaamheden gebeuren aan het kanaal. Er moeten heel veel damwanden vervangen worden. Dus er zijn nog een groot aantal onzekere factoren. Ja, want dat staat ook niet in het rapport wat daarvoor verbeterd moet worden of hoe dat dan zal moeten gaan. Nee, er zijn aanbevelingen om het heel serieus op te pakken en zich te houden aan allerlei regels en voorschriften die daarvoor zijn. Ja. Tot slot had Keizer ook nog wel een waarschuwing dat er in de toekomst toch huizen zullen blijven verzakken. Dat lijkt me wel een harde boodschap voor de gedupeerden. Ja, dat klopt. Er is ook gesuggereerd over het veen dat hier heel veel zit. Er zit hier inderdaad veen, maar ook lang niet alle plekken. En wij vinden dus ook dat je in deze situatie hier aan het kanaal per pand moet gaan kijken van wat is de oorzaak van een verzakking, hoe ga je dat oplossen? Ja. En je kunt niet generaliseren en zeggen dat hier overal veen zit. Hè. Het is bijvoorbeeld, je woont in Dalenveen, de houding dat er veen zit, heel veel veen is afgegraven. Maar we hebben ook gewoon rapporten waarin staat dat op heel veel percelen absoluut geen veen zit. Dus pand voor pand opname en oplossen van de problemen is voor ons wel heel erg belangrijk. Ja. Zijn er eigenlijk inmiddels al veel mensen verhuisd of raken ze die huizen niet kwijt nu? Ja, er zijn een aantal mensen, volgens ons 13 in dit geval, waar huizen van gesloopt zijn of waar mensen weggetrokken zijn, weggekocht zijn. En die leven bijvoorbeeld in een dorpje verder niet meer aan het water. Die mensen zijn blij dat zij uit de storen zijn. Maar als je diep in hun hart kijkt, dan kennen er een aantal. Dan geeft het heel veel verdriet dat ze om deze reden weggetrokken zijn. Ja, kan ik me voorstellen inderdaad. Het is nu dus aan de provinciale staten wat ze ermee gaan doen. Wanneer verwachten jullie daar meer duidelijkheid over? Is daar, is daar meer bekend over? Nou, de 13e september komt Mona bij de staten. En dan hoop ik dat ze daarna zo snel mogelijk de koe bij de horens vatten en besluiten gaan nemen. Ja, en dan hopen dat het allemaal goed opgelost wordt. Ja, dat is wel het uitgangspunt waar wij ook voor staan. Maar we zullen het ook heel nauwgezet blijven volgen. Oké, dankjewel Harry Broekhuizen, voorzitter van de stichting Kant Nog Wal. Voor de omwonenden dus van het kanaal dat uitgebaggerd werd en waarna er verzakkingen ontstonden. Zijn we bijna aan het einde van deze uitzending van 1 Vandaag. Lieke, wat is er nog? Ja, een primeur in Eindhoven, want daar opent volgende maand het eerste AI-restaurant in Nederland. Kunstmatige intelligentie die gaat dan voor ons bepalen wat we moeten eten. Eh? En Omroep Brabant mocht er vast langskomen om te testen samen met acteur Christel de Laat. Doe men een spa rood, alsjeblieft. Ik wil graag een voorgerecht van vlees. Geen wild, geen orgaan. En ik ben allergisch voor caviar, dat is echt waar. Hij stelt steak tartare voor. Ja, vind ik lekker. Ja, is voor jou? Nou, ik bepaal liever zelf wat ik ga eten of wat ga bestellen. Het lijkt me ook zo ongezellig, want je wordt ook neergezet door AI. En dan wordt er aangewijst waar je moet gaan zitten. Nou, niet echt gezellig uit eten. Betaalt AI ook? Of moet je dat wel helaas zelf doen? Niet. Oh, jammer. Nee. Dankjewel. Dit was 1 Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond en morgen zijn we er op tv op NPO 1 om 17:15. En we zijn er natuurlijk altijd online op eenvandaag.nl. U kunt ook met ons chatten als u dat wil. En hier gaat Dielke Teerstra zo meteen verder met Nieuws & Co. Ik wens u alvast een heel fijne middag en een fijn weekend. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De vogelgriep doodde vorig jaar een flink deel van de Nederlandse grote sterrens. Natuurbeschermers zaten met de handen in het haar. Maar de kustvogels zijn sneller dan verwacht bezig met een comeback. Paleontoloog Melanie During werd wereldberoemd met haar onderzoek naar het uitsterven van de dino's door het bestuderen van vissenbordjes. Verder gaan we op pad met de eerste wolvenconsulent van Nederland. En brengen we een ode aan de wespendief. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. 5 uur. NPO Radio.